Tisti se zdaj bojo. Eduard quiere media nota. پھر طارق صاحب کو ای میل کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ان سے ای میل کا پتہ پوچھ لیں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, جن پر آدمی عمل کرنا شروع کرتا ہے تو مختلف مراحل اس پر آتے ہیں اور ہر مرحلے پر نیت کو درست رکھنا ضروری ہوتا ہے. نیت درست نہ رہے تو آدمی کی تکلیف اور سارے وسائل ضائع ہوئے, محنت ضائع ہوئی اور نتیجہ نہ ملا, سب چیزیں ضائع ہو گئیں. دنیا دار اس سے زیادہ فائدے میں رہتا ہے کہ اس نے مختلف مفادات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ترتیبوں کا استعمال کیا اور دیندار آدمی نے اپنے دین کے عمل کو ضائع کیا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. کہ جب آدمی دین کا کام کرتا ہے تو اس کو معاشرے میں ایک وجاہت اور ایک اس کو قیادت ملتی ہے, اس کو قیادت سے زیادہ وجاہت ملتی ہے, اس کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے. جب معاشرے کی مقبولیت حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد اب دنیا دار لوگ دیکھتے ہیں کہ مقبولیت اس آدمی کو حاصل ہو گئی, اس کی مقبولیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروباری اپنے کاروباری فائدہ اٹھانے کے لیے آگے آتے ہیں, سیاسی اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے آگے آتے ہیں, اور پھر اس میں سے کچھ ایسا انکم بھی کرتے ہیں. اگر آدمی اپنی وجاہت کو, سیادت کی عادت کو دنیا داروں کے لیے استعمال کر لیا اور اس نے اپنی قوت کو ضائع کر دیا. بعض اوقات سیاست کی عادت کو استعمال کرتے ہوئے اس سے دینی فروغ داشت ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو اس کا کاروبار چمک رہا ہے, میں دینی بات کو کمزور کر کے بیان کر رہا ہوں, کمزور ترتیب کو لے رہا ہوں, تو میں نے اپنے دین کو ضائع کیا, اس کو دنیا کا فائدہ ہوا. میری کوتاہی سے اس کو دنیا کا فائدہ ہوا اور میں نے اپنے دین کو ضائع کر دیا. فضل صدقات میں لکھے ہوئے بہت بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے, بہت بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنے دین کو ضائع کر کے دوسرے کو دنیا کا فائدہ پہنچا رہا ہو. دین تو اس کا ضائع ہو رہا ہے, دنیا کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے, اس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہو رہا کہ اپنے دین کو اپنے ضائع کر کے دوسرے کو دنیا کا فائدہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں آدمی جب اپنی دینی حیثیت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتا, دوسرے کے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور اس سے کوئی دنیا کی چیز لینے کی فکر نہیں کرتا, اس سے پھر اللہ دینی کا کام لیتا ہے, آگے اگلی منزل پھر اس کو دی جاتی ہے. ورنہ اس جگہ اس آزمائش میں آ کر کئی لوگ پھسل جاتے ہیں, پھسل کر بس گر جاتے ہیں, پھر دینی حیثیت بھی کچھ عرصے بعد نہیں رہتی ہے, کیونکہ اس نے حیثیت کو استعمال غلط کر لیا. ڈاکٹر سیاض صاحب آئی نہیں آیا نہ بلم بھرو والی آتے پڑھتا اور آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ بلم بھرا کو اپنی عبادت کی وجہ سے روحانیت کا مقام ملا. تو ایک ہوتا ہے, ایک ہے قبول ہونا, ایک ہے مقبول ہونا, ایک ہے قرب ہونا, ایک ہے قبول ہونا, اس طرح جدا جدا چیزیں ہیں. قرب تو آدمی کو ہو گیا, قبول نہیں ہوا اس کا. اب شیطان کو قرب ہوا ہے, قبول نہیں ہوا ہے. کیا آدمی بہت بہت مقبول ہو گیا معاشرے میں, تو معاشرے میں مقبول ہوگا نا, اللہ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں اس کا تو کچھ پتہ نہیں. تو مقبول اور ہے, قبول اور ہے, اور قرب اور ہے اور قبول اور ہے. ایک ڈاکو کو بادشاہ کے دربار میں کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے, ایک درباری کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے, ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے, سب کو قرب حاصل ہے بادشاہ کا, قرب سب کو ہے, نہ قبول وزیر کو ہے اور اس کے ملازم کو قبول ہے, اور جو ڈاکو ہے قرب اس کو ہے, ایک قبول نہیں ہے, پکڑ ہے, قرب تو ہے لیکن پکڑے ساتھ ہے. تو بلم بھرو کے عبادت سے قرب کا مقام حاصل ہو گیا اور اس کے جو اثرات سارے عبادت کے اثرات آتے ہیں آدمی کو مختلف, اس کی قبولیت دعا اس کا حاصل ہو جانا, ساری باتیں حاصل ہو جانا, کہ جتنے آدمی کے مقامات بھی ہو جائے قبول کی علامت نہیں ہے. اب کل مجھے ایک آدمی کا خط آیا, سلسلے میں بیٹھ ہوئے ہے, اس میں کیا کہتے ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس میں, تو اس نے کہا کہ جو بات میں کہتا ہوں ہو جاتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی فکر کرتا ہوں ہو جاتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی بات پتا چلے وہ ہو جاتی ہے. تب اس سے ساری باتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں, لیکن نوکری جو ہے انشورنس کی ہے, نوکری حلال ہی ہے. مجھے بات سمجھ کے فلانے آدمی نے بڑی ترقی کر لی ہے, بڑا جو ہے یہ تو بڑا قریب ہو گیا, میں کھا کر دوں اس کی ملازمت بینک کی ہے, تو اس میں اب اللہ پاک کے ہاں جو ہے میں تو اس کا طرح ریکارڈ نہیں بن سکتا, لیکن سلسلے میں آپ ذمہ داری کو دینا چاہیں اس کے لیے تو کئی شرائط ہیں. ایک شرائط اس شرط میں کہ حلال روزی کو, اس کو حلال روزی کا وسیلہ ہو. ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایا شخصیت گزرے, یہ محققین کہتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب مفتی ہیں اور حضرت ثانوی کے خلیفہ ہیں, وہ بھی مفتی بھی ہیں, اور حدیث کے ماہر, فقہ کے ماہر, تفسیر کے ماہر, تفسیر معرف القرآن ان کی تفسیری, اس میں ایک اچھا اضافہ ہے. عالمی شور جافتہ تفسیریں جو ہیں نا, اس طرح کی تفسیر معرف القرآن ہے. کہتے ہیں کہ نسبت بات نہیں ڈاکٹر رحی صاحب کی, سمجھے تھے نسبت بات نہیں اونچی تھی, اور بنیادی طور پر پریکٹسنگ ایڈوکیٹ تھے, تو اتنا فہم فراست قرب اور اتنا عبادت فکر شغل, اتنا مریدی کو گزارا ہوا. ایک دن آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آج وکالت کے پیشے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. تو کہا کہ پھر ذریعہ معاش کیا ہوگا, تو یہ ہومیوپیتھی نئی نئی آئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ ایک علاج کی ترتیب آئی ہے, اس کو میں میرا سیکھنے کا ارادہ ہے, سیکھ لیا, سیکھنے کا ارادہ ہے, اور اس سے میں علاج معالجہ کر کے اپنے لیے ذریعہ معاش پیدا کروں گا. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ, ایسی بات کا انتظار تھا. حالانکہ بنیادی طور پہ وکالت کا پیشہ جو ہے تو اس میں آدمی حلال چل سکتا ہے, حلال طریقے سے چل سکتا ہے. ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. تو حضرت عالم رحمۃ اللہ اس جس وقت ان کو نے اس پیشے کو چھوڑا, اس کے بعد ان کی اجازت ہوئی. اس کو اتنا اونچا مقام مل گیا بلند باورا کو, موسیٰ علیہ السلام کے حملہ ہوا اس کی قوم پر, قوم والے سارے مل کر آئے, انہوں نے کہا کہ دعا کرے کہ ان کو شکستوں میں فتح ہو. انہوں نے بہت ناک ناک کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, آخر گھر والی کو رشوتیں دیں, اس کو پیچھے لگایا, اس تیار کرتے کرتے تیار کر لیا, اس بات تیار کر لیا. اب جب تیار کر لیا تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر گئے, وہاں نے اس نے جو بد دعا کرنی تھی کی, موسیٰ علیہ السلام کا لشکر میں تعاون پھیل گیا اور بہت تکلیف ہوئی. وہ اس کی جو دعا تھی وہ تو قبول ہوگی, کیونکہ جس مقام پر وہ پہنچا تھا اس کا اس وقت اس کا اختیار تھا, لیکن دعا کے ساتھ ہی اللہ کی نظر سے گر گیا. تاکہ ڈی سی کسی کو بنائے, ڈی سی بنائے نا, تو وہ مثلا الطاف صاحب کا دوست ڈی سی ہو گیا. اس نے جو ہے اس نے دیکھا کہ وہ اوقاف پلازہ کے پاس سرکاری زمین ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کے نام پر کر لیتے ہیں, پھر جب دن گزر جائیں گے تو پھر آدھی آپ کی آدھی ہماری ہوگی. اس نے کر لیا اس کے نام پر, ڈی سی کو اختیار تھا اٹمنٹ. جب کیس بنا نتیجہ کیا ہوا, کیس بننے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ الاٹمنٹ منسوخ ہو گئی, اور خود بھی جو ہے تو پکڑ ہوئی, اب ڈسمسل بھی ہو سکتی ہے, تنزلی بھی ہو سکتی ہے, ڈیگریڈیشن, ڈسمسل, اور ہر قسم کی ہو سکتی ہے, سزا ہو گئی, وہ حکم نافذ ہو گیا. یونیورسٹی کے اسٹیچیوٹ میں ایک رول ہوتا تھا تین تیرہ کا, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں. وہ اس طرح تھا کہ کسی وقت ایسے سخت حالات کرائسز ہو جائیں اور سنڈیکیٹ سینٹ وغیرہ کا میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے, تو وائس چانسلر اپنی سوابدیت پر فیصلہ کر سکتا ہے. تو ایسے مذاق طور کہا کر سینٹ کے ممبر میں بھی رہا ہوں, پچھلی یونیورسٹی کے سینٹ کا ممبر رہا ہوں, تو کہہ رہے تھے کہ اس پر وائس چانسلر ساری یونیورسٹی کو بیچ سکتا ہے, بک جائے گی, اس پر بک جائے گی, پھر دوسرے دن کیس چلے گا اور پھر وضاحت ہوگی. ایسے ہی جو یہ کہتے ہیں نا, یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں, آپ فلانے کو اصل ہے, ہاں جی, استثناء, استثناء کے صدر کو استثناء اصل, فلانے کو استثناء اصل ہے, تو آئین میں ایسا استثناء نہیں اصل ہے کہ اٹھ کر دس آدمیوں کو قتل کر دے اور مستثناء ہو گیا. جی اس کا یہ یعنی ایک قطن اس کا یہ وہ تصور نہیں ہے. بس یہ دنیا داروں کے ہاتھ چیزیں آ جائیں تو الگ سنون بن جاتی ہیں. بس زبان بلم بودا کی لٹک گئی, اور آتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی حیثیت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا ہوتا تو اللہ اس کو بڑے اونچے اونچے مقامات حاصل دیتا. اگر اس نے اپنی حیثیت کو غلط استعمال کیا, غلط استعمال کرنے کے بعد جو ہے تو نتیجہ یہ ہوا, وہ حال روحانیت کا حال زائل, زبان کتے کی طرح لٹک گئی. وہ آئے تھے ان تترکو یلحس اور الا یترکو یلحس, اس طرح آئے تھے کہ کتا جو ہے اس پر کوئی بوجھ ہو تب بھی ہانپتا ہے، نہ بوجھ ہو تو تب بھی ہانپتا ہے اس پر. گرمیوں میں اس کا پسینہ اس کا نکلتا ہے، زبان کھول کر ہانپ کر اپنے وہ بدن کی ٹھنڈ حاصل کرتا ہے کہ یہ ہو گیا اس کی. اللہ تبارک العمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی توفیق عطا کے بعد اس سے الگ اس کی وجہ سے جو آدمی کو کچھ حاصل ہو اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک میرے بھائی، دین کے ساتھ کبھی مذاق نہ کرنا. عام سے اور آپ سے دنیا دار زیادہ فائدے میں لے جائیں گے کہ ہم اپنی دینی حیثیت کو اور دینی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا دوسروں کی دنیا بنانے کی فکر میں لگ رہے ہوں. تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے. تھوڑی مہلت ہر کسی کو اللہ دیتا ہے، جو کچھ کرنا چاہے مہلت کو ملتی ہے، لیکن ذلت بہت جلدی ذلت ہو جاتی ہے. اس لیے اس لحاظ سے آدمی بہت احتیاط کرے کہ اپنی دینی حیثیت کو. ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک دکان پر گئے سودا لینے کے لیے، تو دکاندار پہچانتا، اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ فلاں بزرگ ہیں، سودے میں رعایت کرنا. وہ بیٹے کو لے کر باہر نکل آئے کہ ہم دوسری دکان سے سودا کریں گے جہاں ہم سے پہچانتے نہ ہوں، تاکہ ہماری دینی حیثیت سودے کے لیے استعمال نہ ہو جائے. دینی حیثیت ہماری سودے کے لیے استعمال نہ ہو جائے. تو اللہ پاک احتیاط کی توفیق عطا فرمائے جی. سارے ہی محتاج ہیں. لا الہ الا اللہ.